Шановныя слухачы, у эфіры радыётэатр плюс. Прапануем вашай увазе вадэвіль «Чалавек, які не нарадзіўся» паводле абразка Міхася Чарота. Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр Соф'я Гурыч, кампазітар Юрый Семяняка. Ролі выконваюць народныя артысты СССР Геннадзь Аўсяннікаў і Здзіслаў Стома, народныя артысты Рэспублікі Беларусь Геннадзь Гарбук, Арнольд Памазан, Міхаіл Пятроў, Мікалай Кірычэнка, заслужаныя артысты Рэспублікі Барыс Барысёнак, Марыя Зінкевіч, артысты Алла Доўгая, Паліна Ротар, Валянціна Дзімянкова, Святлана Нікіпелава, Маргарыта Патапчук, Александр Кашпіраў, Юры Аверьянаў, Александр Курловіч, Валянцін Букін. Запіс 1984 года. Перанесемся з вами у першыя гады становлення савецкай улады. Яшчэ толькі закончылася вайна, яшчэ толькі рабочая і сялянская беднота пачалі вяртацца да сваіх родных куткоў, яшчэ толькі-толькі пачала свабодна дыхаць параненая вайной зямелька, і вось у гэтыя часы і вярнуўся ў сваю вёску герой нашага апавядання Язэп Дрозд. І здарылася з ім, праўду сказаць, даволі смешная гісторыя. Слухайце яе. Чалавек, які не нарадзіўся. Валасны выканаўчы камітэт. Яго старшыня, высокі хударлявы мужчына, сёння нешта не ў гуморы. Не Непарадкі вялікія на вуласці. Сельсаветы не выпаўняюць загадаў, а зверху каго цягнуць? Вядома, мяне, старшыню валаснога, які ні днём, ні ноччу не мае вольнай хвіліны. Пісар Хапунчык, той самы пісар, які нёс гэтую пасаду ў воласці і ў старыя часы, злосна ўсміхнуўся, паглядзеў ва ўсе куткі канцелярыі і сказаў: «А ўсё простое, што вы не адзін тут гаспадар, пане, ой, тупі, господі, таварыш старшыня. А успомніце, даўней на ўсю воласць адзін старшыня і пісар, яго правая рука, а справа ішла, што куды там, ого-го, старшыні баяліся, рабілі ўсё ад аднаго слова, а цяпер кіпу, папер, спішаш на загады, а яны і вухам не вядуць. Пайшлі гэтыя аддзелы, загадчыкі, адным словам, панаў, і тут, боже мой, што гэта са мной? Таварыш старшыня, дзе шматнянік, там дзіця без носа». «Сыльце! Годзе! Што такое? Ты якім быў чортам Хапунчык, такім астаўся? Мы, рабочыя і сяляне, павінны душыць усякую эксплуатацыю і буржуазію, а цябе яшчэ царскай гарэлкай пахне!» «Не выбачайце, таварыш старшыня, самагонам не чыпаравы». «А ну давай!» Старшыні было не да жартаў. Яго мучыла думка, як выйсці чыстым ад рэвізійнай камісіі, якая на днях павінна з'явіцца ў воласці. Як быць? Што рабіць? На гэта пытанне старшыня і шукаў унутры сваёй асобы адказу. «Ой, бяда, не пра мяне, заклынуся ў горы. Гэта ж трэба да мяне ведуць рэвізоры!» «Аж не мілы, белы свет, гэтакія госці пакапаюцца, як след, раскапаю штосьці! Як мне быць і што рабіць? Хто туда выраты? Толькі в голову не згубіць, не злятець з пасады!» «Ой, бяда, не пра мяне, заклынуўся ў горы! Гэта ж трэба, да мяне едуць рэвізоры!» Каля 12 гадзіны раніцы у воласць пачынаў сходзіцца народ. Каму трэба, а каму і не трэба, кожны селянін лічыў за абавязак сходзіць у воласць, каб даведацца, што чуваць. Раптам дзверы пакоя старшыні адчыніліся, і туды нясмела увайшоў хлопец. «Табе што трэба?» «Я да вас, таварыш валасны старшыня». «Да мяне? А па якой справе?» «Ну, ды, як бы вам гэта сказаць?» «Ну?» «Я жаніцца хачу». «Ну, дык і што? Я ж табе не перачажаю, жаніся, а я тут пры чым? Ідзі ў аддзел запісу». «Ды не, я быў, таварыш валасны старшыня, дык там без метрыкі, не хочу запісваць. Кажуць, каб метрыку дастаў». «Ну, а то як жа?» «Дык бачыце, метрыкі няма». «Як няма? Што значыць няма? Кожны чалавек павінен мець метрыку. Ты што? Ты што, згубіў яе?» «Ды не, не згубіў, а сама згубілася. Ну, як нашага прыходу ў царкву перабудоўвалі на школу». «Бог пакараў». «Які чорт бог? Поп кніжкі пазабіраў, ды неяк пагубляў. А можа, в тую, дзе я быў запісаны, селядцы заварочваў. А ты вось і круці галаву. Як няма метрыкі, значыцца, нічога не будзе, запісацца не можна. Але ж у мяне, таварыш валасны старшыня, дакументы ёсць. Во, во. Што, што? Паслужны спіс, што быў у войску, а цяпер демобілізаваны. Што мне твае спісы ды роспісы? Мне патрэбна папера, каб я бачыў, дзе ты нарадзіўся, калі ты нарадзіўся, хто цябе хрысціў і калі цябе хрысціў, як цябе хрысціў. Але ж навошта ўсё гэта, таварыш валасны старшыня? Як гэта навошта? А можа, ты зусім не радзіўся? Ён яшчэ мяне вучыць уздуму. Ну, дык як жа, таварыш валасны старшыня, не радзіўся, калі я вось тут стаю у вашым пакоі? А можа, ты гэта не ты, а хто-небудзь іншы? Мала вас такіх прахвостаў ёсць. Дык мяне ж вёска ўся ведае, чый я, калі радзіўся, яна можа пасведчыць. Хто ведае? Што ведае? Мала ведаць. Трэба, каб на паперы было напісана і пічаць пракладзена, што такі і такі грамадзянін сапраўды радзіўся, што подпісам і пячаткаю сцвярджаецца. Разумееш, ты пень дурны. Ну, пагодзе займаць час, дастань метрыку, тады і жаніся. Ідзі, ідзі. І хлопец, пацелепаўшы ад здзіўлення вачыма, выйшаў. Дома яго з нецярплівасцю чакала невеста. Першая красуня, я вам скажу, на ўсю воласць, Настачка Печкіна. Трэба радзіцца, а пасля ўжо жаніцца. Божухна, што ты кажаш? Даволі жартаў. Кажы праўду, бо чакаць сілы не маю. Ай, ды які там чорта жарты? Няма метрыкі. Дык валасны старшыня даказаў, што я не радзіўся. І я нічым не мог яго ўпэўніць. Хіба яго зіркачы павылазілі? Ты ж перад ім сам стаяў. Ды мала гэтага. Ён кажа, можа ты, гэта не ты, а хто іншы? Божухна. Ага, не ажаню, кажа, пакуль метрыкі ад папа не прынясеш. А той, кудлаты чорт, згубіў, каб ён галаву сваю згубіў. Ой, настолька, настолька, як быць і што рабіць? Розуму не знаходжу. Вось жаніся. Стары не станем, пакуль надумаюцца і ажэняць нас. Ух ты, горкае жыццё, з любым разлучае. Што рабіць, куды ісці, я і сам не знаю. Одолее, соправдное каханье. Усё, усё одолее, соправдное каханье. Усю гэту ноч не спалася ні хлопцу, ні дзяўчыне. Заўтра раніцою пачаў Язэп раіцца з бацькамі. Першы загаварыў стары Супрон, бацька Язэпа. Спынімся, мае прыгоженькія, на тым. Трэба ісці да папа і дастаць метрыку. Інакш нічога не выйдзе. Ага, запрагай, Язэпка, куйгавую кабылу і гайда да бліжэйшага папа. Ну, ужо ж. Трэба зрабіць справу і хутчэй жаніцца. Добра, еду. Но! Но! Ці свет, ці світае, ці на зоры загаймае. А мой миленький голуб сивенький коника сядлае. Но! Айчец Мікодым хадзіў па панадворку і ганяў індыкоў ад пшаніцы, якая сушылася на посцілках каля ганка. А Убачивши незнайомого хлопца, он крепчучи устал и подошел до брамы. Нечто незнакомый человече. Моего приходу, чи не? Да не, я батюшка с Лупянского приходу. А, ведаю, ведаю. Там у вас церкву скасовали. Ага. Дренно, дренно. Але ничего, ничего. Пойдем до покоя. Угу. А вось сюды, у садок, ага. У беседку, а? Там лавочка, столик. Ага. Пошли. Ну, спасибо. При этих словах батюшка зернул на кишеню Язепа, откуль выглядала затычка бутельки с самогоном. Дякую, батюшка. Что скажете доброго? Да хочу, батюшка, метрику достать. А. Инакш жениться не можно. А старую метрику наш батюшка сгубил. А, як же так? Гэта-то не можно. Выдавать метрики мы можем только тем, кто у нашей церкви хрестился. Батюшка, а чи можно так записать книжку? Ну, не быта я тут, у вас. Хрещоны. И выдать метрику. Гэта милый супрот закона. Дык як забыть? Треба подумать. А что это у тебя тырчит у кишени? Язык зараз догадался и вытягнул бутылку на стол. Отец Никодим шпарка скаканул на кухню и вернулся оттуль с доброй закуской. Будьма! Так, дрянно. Тяжко стало мое житье. Селяне отгорнулись от церкви. Терплю зневажение от парфиян. А, батюшка! Ну, а давайте я еще по одной. А, давайте! Давайте! Будьма! Вот что! Мы твою справу уладим. Уладим. Только ведаешь, тебе треба еще раз охреститься. Як гэта? Охреститься? Да так, нібы ты не родился. Гэта не смешно, батюшка. Як ты я не родился, коли я 3 года у Червоной армии воевал? Ай! Не псуй ты мне настрой! Ты! Так, не так все страшно, как тебе сдается. Треба позвать кумов. Можно тих, якія родители хрестили. Як? Усадить ее в холодную воду. Конечно. Скинувши одеяние, помажем. Тьфу, алеем, отпускаем молитвы. И ты чала... Век, чала, век. Понял? Батюшка, по правде, я хотел бы без всяких, гэтых штук. Отримать метку. Не. На это ни один батюшка не сгодится. Не подрывай авторитет церкви святой. А? Ну, добре, батюшка, добре. Я сгоден на все. А я как у раз было зроблено. Это у нас худка. Только раней, як водится, вам треба записаться у вости. Значит, что? Ну, а у меня остановки не будет. Знов у волость? Так, иначе мы не творим. А, каб табе, каб табе спрахнуць, каб табе... Стой, каб табе... стой, стой, кажу! Язык, як фонтанны, выскочыў з беседкі, адвязаў каня і паімчаў дамоў. Ну, ну, каб на вас усіх грун, ну, каб на вас усіх, ну, ну, а каб на вас усіх. Ну, як, ну, як? Ну што, сынок, усё наладжана? Наладжана, наладжана. Няма мяне, вось і всё. А божачкі. А яшчэ бацька, на свет пусціць мог, а метрыку захаваць як трэба не мог. Ну што ж робіцца? Вось, праз тваю ласку ежу ад аднаго чорта да другога і нічога зрабіць не магу. Авоечкі. Авоечкі, авоечкі. Ну, ну чаго ты пазіраеш? Як кабыла на рэзгіны. Няма мяне, разумееш? Няма. Я яшчэ не радзіўся. Гэты самы вечар па просьбе Супрона, бацькі Язэпа, які лічыўся паважаным чалавекам на ўсю вёску, старшыня сельсавета склікаў сход. Таварышы! Таварышы! Мы сабраліся сёння, каб вынесці ўсім грамадствам пастанову, што сын Супрона Дразда, Язэп Дрозд, сапраўды радзіўся. Тиха, першае слово Рыгору Канцавеньку. Таварышы, грамадзяне і кабеты, нам іншай улады не трэба, як толькі савецкую. Мы любім яе, яна нас бароніць. Мы самі ўлада, бо мы сяляне і рабочыя. Значыцца, нам таксама трэба жаніцца, як усім. Але старшыня нашай воласці бюракрат, і ён гэтага не хоча. Ну, хто не ведае Язэпа Дразда, які радзіўся і хоча жаніцца? А гэты бюракрат з воласці кажа, што Язэп Драздоў не нарадзіўся і не дазваляе, каб ён жаніўся. Я, мужчынкі і кабеткі, чуў некалькі дзён назад, як гэты самы Язэп даказваў старшыні, што ён радзіўся і 3 гады праліваў кроў за нас у чырвонай арміі. А гэты бюракрат лайда кажа, што не. Я стаяў за дзвярыма, і ох, як хацелася мне вылаяць бюракрата за несправядлівасць, якую ён наносіць Язэпу, а значыцца і ўсяму нашаму грамадству. Ты вы самі, мужчынкі, ведаеце, што я сам піў гарэлку на хрэзбінах Язэпа. І помні, як цяпер, што прыйшоўшы дамоў з хрэзбін, трохі пабіў жонту. Правильно! Вот, як было! И мы помним! Я что, сдурел эта старшиня? Потребую Язэпа еще раз народиться! Тихо! Тихо! Слухайте сюды! У моем громадстве нема таких, какие не родились. А то, что у волости поклепу зводит на Язэпа Дразда, это есть провокация, якая карается советскими законами и мировым судом. Язэп Дрозд родился, и як демобилизованный червоноармеец мае право вступить у законный шлюб с Настулею, якая так само хочет выйти за его замуж. Усё, тихо-тихо. Усё гэта будзе занесено ў пратакол і падпісана ўсімі граматнымі грамадзянамі вёскі. А ну, падходзьце. А мы згодзім. Завтра ни свет, ни зара, Язеп с протоколом знов был у волости. Писар Хапунчик прочитал протокол и скосо поглядел на Язепа. Что это ты вёску бунтуешь, га? А ты ведаешь, что за это может быть? Да там ничего такого нема. А что робить, коли волость не верит, что я родился? То вось, моя вёска об гэтым сведчыць. Маны тут няма. Бач ты, разумнік. А метрыка дзе? Дык навошта мне метрыка? Грамадства сведчыць, што я радзіўся. Грамадства, грамадства. Бач, навучылі вас гаварыць. Так, бярэй сваю паперу, прыедзеш заўтра да старшыні. Ён у нас хрысціць, жэніць, хавае. А зараз пшал вон. Што? Пшал вон. Да нікуды я не пайду. Я дачакаюся старшыні. Я дакажу. А, вось і ён. Добры дзень. Ты? Ты што, знаў жаніцца? Куды там? Мне б метрыку. Без яе вы не запісваеце? Во, глядзіце, пратакол грамадства, што я сапраўды радзіўся. У чым вы? Вы сумняваліся? Папера. Вот что. Прыйдешь завтра? Не, сегодня. Зараз отрымаю все. Ты что? Ты тут не хулиган, не хулиган! По закону. По закону належит записать дитё на протягу 3 дней. А за все просрочные дни повинна заплатить штраф. Правильно. Так. Тебе кольки годов? Ага. 24. Гей, писар Хапунчик, возьми шоты и подлечи, кольки штрафу треба взять за 24 годы. Заплатишь штраф, отрываешь метрику. Ах, бобам, а не штраф, скулу. Это здек из меня. Я не попушу, да я вас зараз тут. Ты не кричи. Кричи. Я при выконанні абавязку. Ага. Я тут пакуль гаспадар. Шельмы! Шельмы вы, а не гаспадары! Больш не будзем терпець такіх паганцаў. Ды я вас зараз! Караул! Ах, людцы, радуйся! Ах, бандит нейкі за мне! Ай! Ах. Невядома, чым бы ўсё гэта скончылася, каб у гэты час не ўвайшлі незнаёмыя людзі з вялікімі жоўтымі партфелямі. Рэвізія! Добры дзень, таварышы! Добры дзень, Фінбурга! Вось, паглядзіце, таварышы, як ідуць справы ў нашай воласці! Вось, паглядзіце! Маўчы, ціха ты! Маўчы! Не, маўчы, не буду! Няхай вышэйшае начальства бачыць! Хай бачыць, які ў нас гаспадары ў воласці! Шельмы! Шельмы! Тішай, ну не хвалюйцеся, таварыш! Мы ўжо пазнаёміліся з вашай справай! Так. Ідзіце дамоў! Все будет уладжено. Будет уладжено, будет уладжено. Обяцаем вам, товарищ. Прошу вас, товарищи, сюды. Прошу, коли вас. О, вось и протокол. Ну, той самый сельского сходу об справе Язепа Дрозда. Ну, об яким нам позвонили с сельсовета. Глядите, товарищ, и резолюция уже есть. Червоными чернилами написано. Читайте. ЗАГС. выканаць. Лічыць Язэпа Дразда не радзіўшымся, як не маючага пасведчання. Жаніцца з якой бы то ні было дзяўчынай забараняецца. А? Старшыня валаснога камітэта Андрэй Стрэмка. А так? Карыш. Час, прыплёўшыся дамоў, вырашыў зрабіць так, як яшчэ ні адзін з хлопцаў у іх вёсцы не рабіў. Настолька, настолька, давай будзем жыць так, без запісу воласці, без шлюбу. Як так, Язэпка? Не, болей, болей я не пайду кланяцца кожнаму чорту. Настолька, хіба шчыра кахаючы адно другога, без гэтых запісаў не можна жыць? Падумай хорошенька, абмазгуй і больш прыслухайся да свайго сэрца. Яно не ашукае цябе. Паслухай сэрцайка сваё, яно падкажа, і не ашукае. Я веру, ведаю цябе. Ты мой адзін, мой любімы. Паслухай сэрцайка сваё. У ім няма падману. Вер. Тобе я веру, любы мой. Мы як адно суквецце. І не разлучыць нас з табой. І не разлучыць нас з табой. І не разлучыць нас з табой. Нішто на свеце. Я на ўсё згодна, Язэпка. Але мама. Ой, мама. Яна залімантуе, я ведаю. Не аддам, скажа, ні за што не аддам цябе без шлюбу. Бацьку так сяк можна ўламаць, а маці? Так. Мае бацькі таксама падымуць гармідар. Але я больш ні да папа, ні да старшыні і кроку не зраблю. Заві сваіх бацькоў, а я хутенька збегаю за сваімі. І тут жа, зараз жа, і вырашым. Бягу, Настулька, бягу, бягу. Бяру схахіліць віціка, на бок ківає чудом, як хороша на серцейку, як хороша на серцейку. Поле зелька, обмытае туман. Дзе ж гэта відна, каб гэтак жаніцца? Узяў за руку, дай павёў дачку да хаты. З вітро! Бацька! Да ці не ты, не бацька! Чаго маўчыш, агонечкі? Калі не хочаце выдаць мяне замуж так, як мы хочам, то вось вазьму і зраблю дзіцё. Што, дачушка, ты... Так-так, няхай вам будзе сорам. Агонечкі! Дык вось чого ты хочаш? Добра, добра выгадавала дачушку на сваю галаву. Божечкі, а чаму ж я цябе ў начоўках купаю чи не утапіла? Гэй ты, старая мянташка! Кажу, не разбівай дзіцяці шчасця! Не пярэчка ли хочуць жаніцца? Ці нам не ўсё роўна, як яны ажэняцца? Абіжылі ў згодзе і дастачы. Ой, ты старая. У гэты час дзверы адчыніліся, і на парозе стаў Язэп. Настулька, мае бацькі згадзіліся так жаніцца, як я хачу. Язэпка! Настулька! Ага! Раз так, то бывай, мамка і татка. Бывайце здоровы. Дачушка, ты што? Пасагу мне не трэба. Выпі! Язэп? Ага. Пойдзем, калі твае бацькі прымуць. Ага. Пайшлі! Куды стаіш? Пайшлі, Язэпкасі! Пайшлі! Пачакай, дачухна, пачакай! Што? Бач, ты не є! Дай жа хоць было слаўлю на дарогу! А ўсё-ткі наша взяло! Ой, божачка, які ж я дурны быў, што біваў парогі гэтых шэльбаў у воласці! А каханне... Каханне наша, Настулька, не зменшыцца ж. Яшчэ мацней будзем кахаць, Язэпка. Ага. Табе я веру, любы мой, мы як адно суквецце. І не разлучыць нас з табой. І не разлучыць нас з табой. І не разлучыць нас з табой. Нішто на свеце. А праз два тыдні такі баль задалі бацькі маладых, што вёска, як жыве, не бачыла. Тихо, тихо! А помните наш сход? А постанову? Язэп Дрозд не родился! Як гэта не родился, калі ёсць постанова сходу, што родился? Голі вясёлікі, голі вясёлікі, стежкамі ды смешкамі, стежкамі ды смешкамі, сыпалі сеялі, сыпалі сеялі, смешкамі пасешкамі, смешкамі пасешкамі, смешкамі пасешкамі. Сыпали, сыпали, развеяли, сумаку развеяли, смешками, потешками, смешками, потешками, смешками, потешками. Вось так, каханенькі вы мои родненькія, і ажаніўся наш Язэп Дрозд з першай красуняй ва ўсёй акрузе Настачкай Печкінай. І праўду кажучы, як нанова нарадзіўся чалавек. Напісаў гэты абразок Міхась Чарот, а рэжысёр Соф'я Гурач па матывах напісанага стварыла вадэвіль і паставіла яго ў радыётэатры. Песні на словы паэта Артура Вольскага напісаў кампазітар Юры Семеняка. А ролі выконвалі артысты Здзіслаў Стома, Геннадзь Гарбук, Арнольд Памазан, Барыс Барысёнак, Міхаіл Пятроў, Тамара Нікалаева, Марыя Зінкевіч, Алла Доўгая, Паліна Ротар, Валянціна Дзімянкова, Светлана Нікіпелава, Маргарыта Патапчук, Александр Кашпіраў, Юрый Аверьянаў, Александр Курловіч, Николай Кирыченко, Валентин Букин. Гукорежиссеры Виктор Лещанок и Эдуард Мартенс. Гукооператоры Софья Безлюдова, Татьяна Сидорова. У передачи принимал удел камерно-инструментальный ансамбль и группа хору белорусского телебачения и радия. А вел передачу я. Познали? Геннадий Овсянников. Усяго вам добрага, каханенькі вы мае галубачкі і галубочкі. Oh, my God.